hazinesen. Seher yelleri hazin hazinesen. Seher yelleri hiç bülbül öter mi? Gül olmayınca, gül olmayınca. Hiç bülbül öter mi? Gül olmayınca, gül olmayınca. Her aşık dünyada murad alamaz, murad alamaz. Yanıp ateşlere gül olmayınca, gül olmayınca. Yanıp ateşlere gül olmayınca, gül olmayınca. Aşık sen dost bağından nuş eyle, heyecan nuş eyle. Arif ol daima, gönül hoş eyle, gönül hoş eyle. Her an enginlere akıp coş eyle, heyecan coş eyle. Ummana varılmaz sel olmayınca, sel olmayınca. Ummana varılmaz sel olmayınca, sel olmayınca.